çıkma gelin yaylaya da yaz değil ay gelin. Gelin iken olacanlar az değil. Çıkma gelin yaylaya da yaz değil ay gelin. Gelin iken olacanlar az değil. Saçlar sırmalı dişleyince sevdiceğim şu dilimde birinci. Saçlar sırmalı dişleyince sevdiceğim şu dilimde birinci. Çıkma gelin yaylaya da yaz değil ay gelin. Gelin iken oladanlar az değil. Gelin iken olacanlar az değil. Gelin iken olacanlar az değil.